Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 23. sözü okumaya devam ediyoruz. Üstad kaldığımız yerde şöyle demişti: Ahsen-i Takvim suretinde yaratılan insan, dünya hayatına, yalnız dünya hayatına hasrı fikretse, bütün kabiliyetini, bütün düşüncesini, bütün duygularını sırf dünya hayatına yöneltse, 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde, 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Yüksek bir kabiliyette yaratıldığı halde, bir hayvandan bile aşağı düşer diyor. Eğer bütün duygu ve düşüncesiyle dünyaya yönelse, sırf dünyanın zevki, dünyanın öğrenilmesi vesaireyle ömrünü tüketse. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet, ilgi geldi. Yine aynı temsili tekrar ediyorum diyor. Ve şu misali veriyor üstadımız. Bir adam bir hizmetçisine 10 altın verir ve bu parayla özel bir kumaştan kendine bir kat elbise yaptır der. Başka bir hizmetçisine de 1000 altın verir. Bakın, birine 10 altın verdi ve bununla kendine özel bir kumaştan kendine bir elbise yaptır dedi. Ama diğer hizmetçisine 1000 altın verir, bir kağıda da bir not yazarak o hizmetçinin cebine koyar, pazara gönderir. Önceki hizmetçi 10 altınla en iyi kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetçi akılsızlık edip cebine konulan notu okumayıp, önceki hizmetçiye bakarak elindeki 1000 altının tamamını dükkancıya verdi ve bir takım elbise istedi. İnsafsız dükkancı da ona kumaşın en çürüğünden bir takım elbise verdi. O bedbaht hizmetçi efendisinin yanına döndüğünde şiddetli bir azar işitti ve dehşetli bir azap çekti. İşte azıcık aklı olan bir adam anlar ki, ikinci hizmetçiye verilen 1000 altın, bir kat elbise, yalnız bir kat elbise almak için değildir. Çünkü 1000 altınla bir değil, 100 elbise alınabilir. Öyleyse bu kadar sermaye neden verilmiştir? Önemli bir ticaret için verilmiştir. Bunun gibi insanın manevi cihazları ve duyguları ve latifeleri, ki her biri hayvana göre 100 derece daha fazla gelişmiştir. Mesela güzelliğin bütün derecelerini fark eden insan gözü. Hayvanın gözü güzellikleri ne derece fark eder? Güzelliklerle ne derece ilgilenir? Renklerle ne kadar ilgilenir? Bakın, insanın gözü çok farklı. Pek çok sanat dalları ortaya çıkmıştır, görsel sanatlar. Ve insan herkesin yaptığını derece derece onlara not vererek şu kadar güzel, şu kadar hoş diye derecelendirebilir. Yani güzelliğin her derecesini fark eder insan gözü. Sonra yiyeceklerin çeşit çeşit tatlarını alabilen insanın dili. Evet, her çeşit meyvenin, sebzenin hepsini hatırında tutar ve tadını birbirinden ayırır. Ve gerçeklerin bütün inceliklerine nüfuz edebilen insan aklı. Bakın, daha önemli, daha üstün bir hakikat. Pek çok alanda tabiatta gerçeklerin bütün inceliklerine, yani kimyada, fizikte, tıpta, teknikte, pek çok inceliklere nüfuz edebilen insan aklı bambaşka bir şey. Ve kemalatın bütün her çeşidini seven insan kalbi gibi diğer cihazları ve aletleri de bunlara kıyas et. Evet, her alanda insan kemalatın her çeşidini sever. İşte hayvanın pek basit, yalnız 1-2 derece gelişmiş aletleri nerede ve insanın tabii bu gelişmiş kabiliyeti nerede? Yalnız şu fark var ki, hayvanların bazı cihazları, özellikle bir hayvanda bir iki organ fazla gelişmiştir. Vazifesi icabıdır. Kartal çok yükseklerden, derler ki yerdeki bir buğday tanesini görür. Bunun gibi keskin bir nazar ona verilmiştir. Ve yine uçması gerekir, ona kanat verilmiştir. İnsandan efendim daha ileri işte bir kanadı var, uçabiliyor, biz uçamıyoruz. Onun şöyle bir gözü var, biz o kadar keskin göremeyebiliriz. Bir başka hayvanın çok uzaklardan koku alma duygusu vardır. Yaşamına, hayatına faydalı olacak ve onun yapacağı vazifelerle, işlerle ilgili geliştirilmiş, Cenab-ı Hak ona ihsan etmiş. Fakat o gelişmeler her alanda değildir. Bir iki organdadır. Özellikle akıl ve fikir. İnsanın cihazlarındaki zenginlik şu sırdandır ki, diyor üstadımız, akıl ve fikir sebebiyle insanın beş duyusu ve manevi duyguları pek çok açılmış ve gelişmiştir. Pek çok terakki etmiştir, yükselmiştir. İnsanın ihtiyaçlarının çokluğu sebebiyle çeşit çeşit duygular ortaya çıkmıştır insanda. Ve bu duyguların çok dereceleri vardır. İnsan her seviyedeki duyguları alıp ölçebilmektedir. Yani yaşamında pek çok şeyi bütün dereceleriyle alır, ölçer, ona göre efendim değerlendirir. İnsan fıtratının çok yönlü oluşu sebebiyle de pek çok hedef ve maksada yönelir insan. Fıtrat çok yönlü. Yani kimimiz sanata yöneliyoruz, kimimiz tekniğe, kimimiz efendim daha sosyal konulara yöneliyoruz. Fıtrat farklı, hedefler farklı ve hedef, maksat olarak ne seçtiyse onun hepsini elde etmek ister, elde etmeye çalışır. Pek çok fıtri vazifesi bulunduğundan organları ve cihazları da ona göre gelişme göstermiştir. Cenab-ı Hak ona göre bir istidat vermiş insana. Ve ibadetlerin her çeşidini yapabilecek bir fıtratta yaratıldığı için onun fıtratına çıkabileceği bütün kemalat çeşitlerinin tohumları, istidatları ekilmiştir. Evet, ne kadar güzel. Çıkabileceği ne kadar kemalat varsa onun tohumları istidadına ekilmiş. İstidadı geliştirmek, o tohumları geliştirmek kendisine kalmıştır. İşte şu derece cihazat zenginliği ve sermaye enginliği elbette sırf şu dünya hayatının değersiz ve geçici hedeflerine ulaşmak için verilmemiştir. Şuradan da anlıyoruz ki, insan bu yüksek sermayesini, yüksek kabiliyetlerini, çok zengin, çok yönlü kabiliyetlerini sadece dünya hayatının zevkleri için harcayacak olsa, efendim, o zevklerle tatmin olmaz hale geliyor ve giderek küçümsüyor ve pek çok yüksek kabiliyet sahibi insan zaten dünyanın bütün zevk ve menfaatlerini fıtraten küçümser. Evet, insanların, böyle düşük kapasiteli insanların çok koştukları ekmek davasına vesaireye pek çok yüksek kabiliyetli insanlar kendilerini kaptırmazlar. Yani bu kadar yüksek kabiliyet, hayvanların bile kolayca elde ettikleri dünyada yaşama imkanları için, sırf dünyada yaşamak için verilmemiştir insana. Aksine şöyle bir insanın asıl vazifesi, kendini yüksek gayelere ulaştıracak olan vazifelerini görüp, aczini ve fakrını ve eksiklerini ibadetleriyle Cenab-ı Hakk'a ilan etmek. Eksiklerimiz de var, gayet güzel istidadımız da var. Her şeye rağmen aciz ve fakir ve muhtaç varlıklarız. İşte eksiğimizi, fakrımızı, kusurumuzu görerek ibadetlerimizle Cenab-ı Hakk'a halimizi arz etmek birinci vazifemiz. Sonra geniş bir bakış açısı kazanarak bütün varlıkların Sübhanallah, Sübhanallah dediklerini görerek, evet, tabiata bu kadar geniş bir nazarla bakarak, tabiatta bütün varlıkların hizmet ve ibadetlerini görerek onlara şahitlik etmek. Bakın, sadece dünyadan alacağı zevkler ve menfaatler için dünyaya bakan bir insan, tabiattaki bu kadar canlı varlığın hizmetlerini, canlı cansız pek çok varlığın hizmetlerini görmez, dikkat etmez. Sadece önüne çıkan menfaati devşirmekle, önüne çıkan lezzeti devşirmekle vakit geçirirse, evet, kabiliyetlerine, sermayesine de yazık eder, ömrüne de yazık eder. Kendi karşısında Cenab-ı Hakk'ı zikreden, Sübhanallah, Sübhanallah diyerek Allah'ı öven bu kadar şahitleri görmezden gelerek de onlara karşı adeta hakaret eder. Ve her nimetin içinde Rahman'ın yardım elini görüp şükretmekle görevlidir insan. Evet, bir hayvan her nimeti, kendisine ihsan edilen her nimeti yer, içer, yatar, istifadesine bakar. Ama insanın o nimetlerden istifade üzerinde bir vazifesi var. Rahman'ın o nimetler üzerindeki yardım niyetini, yardım iradesini, yardım elini görüp şükretmek, memnun olmak, huzur bulmak. Evet. Ve tabiattaki her sanatlı eserin üzerinde Rabbin kudret elini çalışıyor görüp, onun nasıl mucizeler yarattığını seyrederek hayranlıkla tefekkür etmektir. Hayran olmak gibi bir vazifemiz var. Cenab-ı Hakk'ın her sanatlı eseri üzerinde onun kudret elinin çalıştığını çalışırken görüp, onun nasıl mucizeler yarattığını seyrederek hayran olmak, hayranlıkla tefekkür etmek, Esma-i İlahiyyesini orada fark etmek, yani hangi sıfatlarla, hangi isimlerle o işleri yapıyor, bunları görmek, bilmek, oradan zatına bir yol bulmak, Cenab-ı Hakk'ı takdir edilemez, anlaşılamaz, bilinemez sıfatlarıyla tanımak ve bilmek, öyle bir tefekkür noktasına ulaşmak gibi vazifemiz var. Ey dünyaya tapınma derecesinde bağlanan ve dünya hayatına aşık ve en güzel şekilde yaratılmış olmanın manasından habersiz, gafil insan! Ah, seni takvimde yaratılmış olmanın manasından habersiz, gafil insan! Şu dünya hayatının gerçek halini hayal rüya arası bir alemde gezerek eski Said görmüş. Bu olay onu yeni Said'e döndürmüş. Bu temsili hadiseyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Beni bu yolculuğa çıkaran seyyidim olan, efendim olan zat, bana ayırdığı 60 altından her gün bana bir miktar veriyordu. Ben de o paraları harcayarak pek eğlenceli, lüks bir otele geldim. O otelde bir gece içinde 10 altınımı kumara mumara eğlencelere verdim, şöhret yolunda sarf ettim. Sabah olunca baktım elimde hiçbir para kalmamış. Bir ticaret yapamadım. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan acılar ve günahlar oldu. Eğlencelerden aldığım yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Ben o perişan haldeyken birden orada bir adam peyda oldu. Bana dedi ki, sermayeni tamamen kaybettin. Bir dayağı da esasen hak ettin. Gideceğin yere iflas etmiş olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek olan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri satın al, dedi. Ama baktım, nefsim razı olmuyor. Üçte birisini böyle yap, dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra, dörtte birini, hiç olmazsa dörtte birini, dedi. Baktım, nefsim alıştığı yanlış hayatı değiştiremiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde düşer gibi süratle giden bir hızlı trenin içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki kaçacak bir yer yok. Garip bir durum vardı. Baktım ki uçar gibi giden o trenin dışında iki tarafında pek güzel çiçekler ve tatlı meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli olduklarından elime çarparak batıyor, kanatıyor, trenin hızından dolayı elimi çok yaralıyorlardı. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden trendeki bir görevli bana 5 kuruş ver, dedi. Sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim 5 kuruşa. 5 kuruş vermeyeceğim diye elini parçalıyor, 100 kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın, dedi. Birden sıkıntıdan, tünel ne zaman bitecek diye başımı çıkarıp ileri baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine birçok delikler görünüyor. O uzun trenden o deliklere adamlar atılıyorlar. Bana karşı duran bir delik gördüm. İki tarafına 2 mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismini yazılmış gördüm. Üzüntüyle, hayretle eyvah, dedim. O anda bana otel kapısında nasihat eden zatın sesini işittim. Aklın başına geldi mi, dedi. Evet, geldi, fakat gücüm kalmadı. Vaktim de yok. Çaresizim, dedim. Tevbe et, tevekkül et, dedi. Ben de ettim, dedim. Ayıldım. Eski Said kaybolmuş, kendimi yeni Said olarak buldum. İşte o rüya hayal arası gördüğüm olayın, Allah hayretsin, bir kısmını ben tabir edeceğim, geri kalanını sen kendin tabir et. O yolculuk, ruhlar aleminden gelip, ana karnından, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçerek, sonsuz ebediyet ülkesine doğru bir yolculuktur. O 66 ise 60 senelik bir ömürdür ki o vakıayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok, fakat geri kalan 15 yılımın yarısını ahirete sarf etmem için Kur'an-ı Hakîm'in halis bir talebesi beni irşad etti. O han ise benim için İstanbul imiş. O tren ise zamandır. Evet, zaman tünelinde seyahat ediyoruz. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise dünya hayatıdır. O dikenli çiçekler ve meyveler ise meşru olmayan lezzetler ve yasak eğlencelerdir ki bunlar ilk anda her ne kadar hoş gelseler de insana, nefsime, çabuk elden çıkacağını düşünmekten gelen acı kalbimi kanatıyor. Ayrılırken de kalbi parçalıyor. Ceza gibi bir acı çektiriyor dünyada. Trende görevli bir memur demişti ki, 5 kuruş ver, o çiçeklerden istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki, insanın helal yollardan çalışarak elde ettiği meşru dairedeki zevkler ve lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sair kısımları sen tabir edebilirsin. Değerli kardeşlerim, burada dersimize ara veriyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.